غریب شدی بام، نمیدونم چرا هنوز میخوام، با این که تو رفتی هر جا که باشی میام سراغت. تو از من گله داری، بگو بگو آروم نداری، بگو چشماتو ببن میام به خوابت. تو از من گله داری، بگو بگو آروم نداری، بگو چشماتو ببن میام به خوابت. مدل من نبود این همه نامردی، خوب نگاه کن ببین با من چی کار کردی. میدونم دلت میخواد دوباره برگردی، نه